kun kerran rakkauden talossa. Niin täynnäin marjoja rakkauden valossa. Jos sänkyyni hiipiyksi, tunsin aamulla riimitiksi. Sillä meni haavojaan. Nimittäin olemme aina rakastaneet eläimiä kuin, kuin itseämme. Näin on, Samihan sen sanoi. Sami, jos joku tietää, mitä eläimen rakastaminen anteeksi ei olekaan, niin tosiaan meinasin sanoa jotain ihan törkeää. Muistin viime hetkellä, että tämähän menee eetteriin. Se on se eetteri, se eläimenkin paras ystävä siinä vaiheessa, kun tutkija haluaa ruveta tutkimaan. Varsinkin perhosilla. Mutta nyt ei puhuta perhosista, nimittäin nyt puhutaan huomattavasti massiivisimmista eläimistä, joista Juha Torvinen ystävällisesti on lupautunut ihan mitään kysymättä näyttämään teille esimerkin massiivisesta eläimestä. Voitko ystävän? Noin, sillä lailla. Elikkä, kysymyshän on totta kai sarvikuoroista, joita asuu Afrikassa.